दिन है साथ, खुशियों के रंग है साथ, जीवन के सुर है साथ, जन्मों का संग है साथ, चाहत के दिन है साथ, खुशियों के रंग है साथ, जीवन के सुर है साथ, जन्मों का संग है साथ। खुशियों के रंग है साथ, जीवन के सुर है साथ, जन्मों का संग है साथ। सुरों में एक सुर चुन, अपने।